neredesin aşkım aşkım? Wow. Neren den derelen. Şimdi heh, nasıl bahsetmem kızlardan, onların görüntüler mandalina. Kimlerdensin kimlerden bebeğim, alırım sana submarina. Sezen Aksu'yu okuyan Serdar Ortaç gibisin. Aşkım sen ben değilsin, tatlısın aynı Leyla gibisin. Ama ben Mecnun değilim. Bunlar kolpacı yalan dolan hep. Baba burada o babam babam rap. Herkes güzeldir sahnesinde bebeğim, biraz da beni manzarada çek. Üzülüyor düşmanlar yaprak dökümü, aşklar DM'de yolluyor götünü. Of baya keyifsiz piç, göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan avlarlar rar rar rar rar rar rar rar rar. Dedim ki her şey bende var var var var var var var var. Onlar arkadan avlarlar rar rar rar rar rar rar rar rar. Dedim ki her şey bende var var var var var var var var. Gece saat 3 yollardayım, bazen Azer Baba darlardayım. Güzelsin İstanbul kokusundan, kilo hesabı paraları tartmaktayım. Tersiz sen Fener ben de GS, yeni markasınız Leica DS. Millet diyor sihirlisin bence, ben olmasam bilemezdin benze. Haydi haydi haydi haydi, kızlar elleri kaldırsın. Haydi haydi haydi haydi, herkes kendini kaptırsın. Onlar arkadan avlarlar rar rar rar rar rar rar rar rar. Dedim ki her şey bende var var var var var var var. Onlar arkadan avlarlar rar rar rar rar rar rar rar rar. Dedim ki her şey bende var var var var var var var var. Lebulsa beş baba. Ve ve ve ve ve ve. Uzaylılar bile bile.